Шаноўныя радыёслухачы, прапануем вашай увазе радыёпастаноўку «Парыж на свеце ёсць» паводле п'есы Уладзіміра Караткевіча «Верабей, сава і птушыны суд». Выканаўцы, народныя артысты Беларусі Сергей Журавель, Арнольд Памазан, Віктор Манаеў, заслужаная артыстка Беларусі Рыма Маленчынка, артысты Уладзімір Кін-Камінскі, Уладзімір Корпусь і Кацярына Доўнар. Запіс 1992 года. Смачна. Хутка зварыцца. Ну, нічога, пачакаем. Але што гэта я? П'еса ж наша пачалася. Таму, мабыць, час прадставіцца. Я той самы заяц, пра якога адзін паэт напісаў верш. Зараз я вам яго прачытаю. Так, а дзе ж гэта мая куляй? Зараз. Ага, вось яны. Ну, слухайте. Верш такі. Туман плыве з нізіны сівы, над нівай голай і пустой. Глядзіце, заяц варыць піва, жартуюць людзі між сабой. А я відушчым бачу зрокам, як ён прысеў каля агню тры губы, шэры, касавокі, і піва варыць за шляню. Ай, гэта верш доўгі. Я пасля дачытаю. Толькі ж вы не падумайце, што я сапраўды вару піва. І што сённяшняя гісторыя пра мяне. А, прывітанне, Верабей. Ой, прывітанне, зайц. Зноў варыш піва. Ты што, зноў здзекуешся? Колькі разоў я табе казаў, не піва я вару, а марковную гарбату. Так я табе і паверыў. О, слухай, а там што напісана? Дзе? А во, на афішы, што прымацавана на яліне. Чытай. Пачакай. Зараз я толькі акуляры надзену. Ну. Ды дзе і што напісана? Ай, вось. Парыж на свеце ёсць. П'еса па матывах вершаў і казак Уладзіміра Караткевіча. Не гэта. Гэта ўчарашняя афіша. Сёння ў нас іншая гісторыя. Зараз пашукаем патрэбную афішу. Так, дзе ж гэта яна? На. Ага, а вось. Ого. Зялёныя і карычневая. Ды не, гэта таксама не тое. Гэта заўтра. Ага, знайшоў, вось. На птушыны суд. Суд! А што за суд? Каго судзіць будуць? Гісторыя гэтая пра тое, як птушкі захацелі жыць такой самай дзяржавай, як людзі. О, захацелі мець свае птушыныя грошы, свае школы, свае птушыныя суды. І выбралі сабе за прэзідэнта арла. Ну, пачаў арол выдаваць розныя указы ды загады і... Ток. Прывітанне, даўгавусі. Прывітанне, дзяцел. Ток. Што гэта ты тут варыш? Ток, піва? Ды не, дзяцел, маркоўную гарбату. А што гэта ты павесіў на яліне? Ток. Новы загад арла. Ток. Чытай, вывучай, а я паляцеў. Ток. Так, дзе гэта мае акуляры? Загад. Пачытаем. Забаронена птушкам спяваць абы што, абы калі. Загадваю спяваць толькі па аўторках і толькі птушыны гімн арла. Што? Забаронена птушкам спяваць абы што і абы калі. Загадваю спяваць толькі па аўторках і толькі птушыны гімн. Трэба навесці парадак. Дык ты ж чапля ніколі не спяваеш, толькі танчыш. Таму і радуюся. Галава трашчыць ад безглуздых спеваў дразда. А ты вывучай загад, вывучай. А ў мяне справы. Пакуй! Ток. Здароў, касавокі. Ой, ты бачыліся ўжо даўганосы. Што, новы загад? Ток. Найноўшы. Ток. О, на гэтай яліне. Знаёмся. Тук-тук. Вывучай. Ток. А я паляцеў. Загад? Забороняється птушкам танчить, аби калі, аби што, загадують танчить тільки по сірам. Що? Забороняється птушкам танчить, аби калі і аби што, загадують танчить тільки по сірадах і тільки орліну чачотку. Орол! Ой, ось гэта справедліва. Нарешті дачакаліся. Дык ти ж, дрозд, ніколі не танчиш. Ну, калі мне нельга спяваць, то няхай і чапля не танчыць. Ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. Добры вечар, дзяцел. Няўжо яшчэ адзін загад? Ток-ток-ток. Ай, не пытай. Прывітанне, сусед. Ці бачыў ты загад арла супраць спеву? І вітаю, суседка. А ці чытала ты загад арла супраць танцаў? Ого! Тут ужо нешта больш сур'ёзнае, чым спевы і танцы. Што ж у гэтым трэцім загадзе цікава? Сёлета птушкам у выра ляцець забараняецца. Будзем зімаваць на бацькаўшчыне. Арол! Тут ужо не да спеваў. Трэба будаваць зімовае гняздо. Так, суседзі, які ўжо тут танцы? Хоць бы рыбы насушыць на зіму. Эх, добра ўсё ж у тым вершы пра мяне паэт напісаў. Жаласліва. З разуменнем вялікай трагедыі заячага жыцця. Ой, як гэта там, як гэта яліна іскрамі страляе, а ён прыладзіў качалок і трэскай варыва мяшае, каштуе, сплёўвае на бок, і піва заяц варыць густа. А на закуску бурачок, трава, заячая капуста, галіна сінавых пучок. Побачыш, не гані за псады, дай хоць на гэты дзень спакой. Павінна ж быць і ў зайца радасці перад холоднаю зіму. Слёзы наварочваюцца, калі чытаеш перад холоднаю зіму. Павінна ж быць і ў зайца радасць. Толькі вось з півам ён нешта наблытаў. Я не каштаваў ніколі таго піва. Бару ціхенька сабе маркоўную гарбату. Чуеце? Тыкрып, тыкрып. Нехта спявае? Цырла-ла, цырла-ла, не баюся я арла. Але ж паводле загаду спяваць нельга. Тыкрып, тыкрып. А, сёння, здаецца, не аўторак. Ой, што гэта? Верабей ад начальніцкіх загадаў, здаецца, з глузду з'ехаў. Тык-трык, тык-трык! Я весёлы верабей, я арол верабей, вельмі смелы верабей, верабей, верабей, верабей. Супакойся, супакойся, верабейка. Ну, зможа, пакуль цябе ніхто не бачыў і не чуў. Паслухай, ты ж чытаў загады арла? Ну, зможа, ну, прашу цябе. Ну, лепш будзе, я кажу. А што такое? Што такое? Няхай усе бачаць, усе чуюць. Ты што? Ты што загадаў арла не чытаў? Забараняецца спяваць абы што і абы калі. Толькі па аўторках птушыны гім. Кіт-кіт, кіт-кіт. Так, забараняецца танчыць. Абы калі, абы што? Толькі па сярадах. Ух ты! Арліну чачотку. Чачотку. Змоўці. Чытаў. Што ты чытаў? Пляваць я хацеў на арла. На ягоныя загады і на ягоную арліную чачачачачотку. Ты што? Стаіць певень над кручай, стаіць певень над кручай. Заткнуў нешта там манучай, заткнуў нешта там. А ну, ты што? Ты за лухту вярзеш, што ты пасаромівся, хоць бы дзяцей брыдка слоў. Гэта не лухта. Гэта фальклор. Дзіцячы. Цікава, цікава. Палячу-ка я, ды паведамлю, каму трэба. Слухай, верабей, слухай. А ты ж ніколі раней не спяваў. Так. І не танчыў. Так, не спяваў і не танчыў. А зараз, калі забаранілі, буду. Ва! Ты что? И я веселый веробей, ой, я орел веробей, вельми смелый веробей, веробей, веробей, веробей. Тихо ты, тихо, тихо ты. А гэты апошні загад ты чытаў? Ну, сёлета птушкам у выра ляцець забараняецца. Будзем зімаваць на бацькаўшчыне. Арол. Чытаў. Ну і што? Што-што? У вырай паляціш? Палячу. Дык ніколі ж не лётаў. Ніколі ніводны верабей у вырай не лётаў. А я палячу. Ой. Хачу ой. У Венецыю. Альбо у Парыж. У мене у Парыжы ёсць адзін знаёмы, тамтэйшы верабей. Палячу на яго пад дахім Мур-Мартра. Мур-Мартра? Чаго? Няма ў Парыжы Мур-Мартра, а толькі Ман-Мартр. Ха! Дык я і кажу, палячу пад дахі Ман-Мартра. І я апошняе аддам, каб пабачыць Нотр-Дам. А як жа загады арла? А вось так. А вось так. Вось што будзе гэтым загадам? Ты што робіць? І ўсё, вось так, вось так. А, вот так, пад ноги. Цырла-рла, цырла-рла, не баюся я орла. Вот што я табе скажу, верабейка. Альбо ты дужа смелы, альбо... Альбо? Што? Альбо дужа дурны. Тішай, нехта ляціць. Ой, і дзяцел, і чапля, і дрозд, і сам орол. Топча, ваші закони. Тук-тук, бунтовщик, тук-тук. Заяц, моє шанування, що вариш? Піва. Вару, ваша мость. А ні, чи то і не, не вару, ваша ти мость. Квариш ти не вариш. Вару, вару, морковну гарбату. Ой, яна, мусіть, уже зварилася. Ну, все ровно. Налі покаштаваць. А, зараз, зараз, зараз. Ось, калі ласка вам. Ось саме свеженькое ўсё. Сапраўды, морковная гарбата. Злавілі ўсё-такі злачынцу. А чаму гэта вы яму не толькі крылы ды ногі звязалі, але і дзюбу? Тук-тук, злачынца лаецца, ваша мость. Лаецца? А на каго? Тук-тук, ваша мость, тук-тук, на вас. Ну што ж, правільна зрабілі. Ды і суду будзе лягчэй. Заяц, ты сведка. Расскажы нам, што бачыў. А што, заяц? Па-першае, я нічога не бачыў, бо я касавокі. А па-другое, я ўвогуле і іншаземны грамадзянін, і да птушыннага гаспадарства ніяк не адношуся. Цудоўна. Дрозд, ты будзеш абвінавачваць вераб'я. Пачынай. А што, дрозд? І так усім вядома, які верабей злодзей і ашуканец. Выдатна, чапля, будзеш абараняць вераб'я. Давай. А што, чапля, не буду я яго абараняць. Бунтаўшчык ён і брыдкаслоў. Бліскуча. А што скажа ў сваё апраўданне злачынец? Зразумела, падсуднаму няма чаго сказаць у сваё апраўданне. Ён поўнасцю прызнае сваю віну. А але ж у яго дзюба завязаная. Ты хочаш нешта дадаць, іншаземны грамадзянін? А не, нічога. Тады ўсё, суд закончаны. За свае правіны верабей тройчы заслугоўвае смяротнага пакарання. Але калі чалавечы суд трымаецца за чалавечнасць, то птушыны павінен трымацца за птушынасць. Таму я выказваю да злачынца літасць і замест трох смяротных пакаранняў прызначаю адно. Холодна нешта і цямнее, але нічога, перазімуем на бацькаўшчыне, а? Дятел. Так точно, тук-тук, ваша мость. Перезимуем, тук-тук. А что робить с веробьем, тук-тук? Коли будет приведено выконание, тук-тук, смиротный приговор, тук-тук. Выконание смиротного присуду откладем на раницу. Лекары забороняют робить это на ночь, по вечеруши. А хиба осужденному не все ровно, коли наши ти подъевши? Асуджанаму можа і ўсё роўна. А вось таму, хто выконвае прысуд, лепей наша. Кіньце вераб'я да раніцы ў вязніцу і сцеражыце пільна. Галавой адказваеце за яго. Душины гимн, танчим орлиную чечетку, перезимуем на батьковщине. Бррр, холод собачий. Давай кинем яго в унутое дупло, тук-тук, и поставим вартового, тук-тук. А я поназираю за Яліны, як же справа пойде? А того поставим за вартового. Того, кто у ночи не спить. А кто у ночи не спить, тук-тук? Сова у ночи не спить. И правда, лепей за сову никого не злойдешь. У ночи не спить раз, ночью лепей, чем днем бачить два. Так-так-так-так-так, тук-тук. Отправляйся чапля за совой и скажи, так и так, сам орол загадал, тук-тук. А мы с Дроздом, покуль веробья, у дупло закинем. А ну давай, давай сюда. А сову, коли ее чапля знойте, вы просто не познаете. Бо сова в гэты час была зусім без пер'я, голая, як обскубленная курица. Желтая, худая, выгляд сарамотный и гнюсный. Кепска ёй было жить. У день горача, а в ночи холодно. Да вот яна, сами зерните. Тук-тук, вот и сова, привитанне кума. Не буду я вартовать. Мало что я в ночи не сплю и добро бачу, а не буду и... и все. Обновляется и слухать ничего не хочет. Не хочу. Почекай, тук-тук. Я гэтай не будзеш, тук-тук. Сам арол загадаў. Мне асабіста ён нічога не загадваў. Ух, вам загадаў, вы і вартуйце. Ну паслужы адзін раз грамадзе, тук-тук. Не буду я дбаць пра грамаду. Ух, яна пра мяне не дбае. Вы ўсе птушкі ў пер'і, да яшчэ ў цёплым гняздзе спаць будзеце. А я... Ух, сірата. Одна сярод усіх голая, да яшчэ і вартуй. Холодна, не буду. Тук-тук-тук-тук, дык што ж рабіць? Ох, а вы што, калі хочаце, каб я ў вартаўніках хадзіла? Ну? Ну, дык, ух, пашыйце мне кажух. Чаго? Тук-тук-тук. Які кажух? Які кажух? На што, авечак ісці лупіць? Ну? Навошта авечак? Авечак. Птушыны кажух. Ох, скіньцеся кожны паколькі пёрак. Вуніх у вас колькі, і аддайце мне. Такое маё апошняе слова. Ух, выбірайце. Шкада, шкада пёркаў. Яшчэ і зімаваць на бацькаўшыне. Ой, колькі пёркаў, глупства, з такога мізэру не абяднейшы, не пабагацееш. Затое аддаў, ды ідзі сабе спаць. Ток-ток-ток-ток, няма выбару. Прыйдзецца шыць гэтай курыцы кажух. Ай, вочы зліпаюцца, крылы апускаюцца, ногі падгінаюцца, тук-тук. А ў цёплым гняздзе пакладзеш зараз галаву пад крыло, ды свішчы сабе ў дзюбу, тук-тук. Эх, ой, вось маё пяро. Хто наступны, тук-тук? А вось, о, маё. Эх, відаць, і мне прыйдзецца пяро аддаць. Ай, ой, ты, ой. Так-так, тук-тук, малайцы. Ну, вось табе, кума, кажух. Вартуй, пільнуй, вераб'я, а мы паляцелі спаць. На світанку вернемся, зменім цябе, тук-тук. Ой-ой-ой, у кепскую гісторыю трапіў верабей. Завтра раніца чакае яго смяротнае пакаранне. І ўсё за фанаберства, за ягонага благога характару. Эх, быў бы я дужы ды смелы, выратаваў бы сябра. А то слабы ды пужлівы. Куды мне? Добры кажух, ладны кажух, шматкаляровы, пярэсты, ёсць пярэйкі. Рыжыя і шэрыя, белыя і чорныя, а вось чырвоная, ух, ух, а што мяккі, а што тёплы. Цяпер і сапраўды можна ў выры не лячыць, зімаваць на бацькаўшчыне, ух, ух, ух, шкада толькі не магу сама сябе пабачыць у кажуху. А можа і не трэба мне сіла? Ды адвага. Хопіць кемлівасці. Няўжо ж дарэмна пра мяне паэт такі цудоўны верш напісаў. Божухна, цуд які, жар птушка прызямлілася ў нашым лесе. Во пашчасціла, божухна. Ты што ж зусім акасеў ад піва? Якая жар птушка? Гэта ж я, сава. Не можа такога быць, не пазнаю. Вось зараз дзеўбану між вушэй, адразу пазнаеш. Ой, няўжо гэта сапраўды ты, цётачка сава? Як кажух мяняе птушку. Ох, дык вось чаму ты мяне не пазнаў. Што? Ладны кажушок. Ладны? Не тое слова. Ладны. Шыкоўны. Ух. Прывід, а не кажушок. Бачыш, вось перайкі белыя. Такіх і ў чаплі няма. Ой! Ды адкуль у той балотніцы могуць быць такія перайкі? Ух, вось шэрыя, нібы ў дразда. Скажаш, дзе яму свістуну мець такія? А вось, вось, бачыш, зайка чырвоная. Ой, шык, чырванейшая, чым у дзятла. Ух, ды ніякага параўнання. Ой, слухай, зайка. Што, цётачка сава? Апрані мой кажух, а я пагляджу, як ён выглядае збоку. Ну, гэта нам не цяжка. А дзе ж гэта ты разжылася на такі ладны кажух? Тёточка сова. Да вось птушки, это веробей. Вырай. Ух, а это мне сябровка прислала з-за мяжи. З Ванкувера, каб зімаваць на бацькаўшчыне цяплей было. Канешне, хіба ў нашым лесе разжывешся на такі кажушок? Ну як? Шкада толькі на месяц і хмара найшла. Бачна дрэнна. А я ў цемры лепш бачу. Неяк ён на табе дрэнна сядзіць да ўгавухі. Натуральна, цётачка сава. Хіба па мне такі ўбор? Как б вы на сябе ў гэтым кажуху зірнулі, зусім іншы каралевскі выгляд. Да я пра гэта толькі і думаю. Усю ноч пра гэта мару, каб на сябе з боку паглядзець. Ой, чаго ж прасцей, паляцела б на возера, ды зірнула на адлюстраванне ў вадзе. А і праўда, як гэта я сама не здагадалася, зараз жа і палячу. А як жа верабей? Я пра яго і забылася зусім. Не, нельга мне нікуды лячыць. Ну, тады я пайшоў, цётачка сава. Пачакай, зайка, куды спяшаешся? Ды нікуды, проста гуляю, дыхаю свежым паветрам. Ночка цудоўная. Вось пад гэтым дрэвам самае лепшае паветра. Пагуляй тут, павартуй, а я злётаю на возера і хученька назад. Ага, я пагуляю, калі ты, цётачка, так просіш. Чаму ж не пагуляць? Толькі навошта вартаваць дрэва? А ты і не вартуй, проста сачы, каб нічога не здарылася. А што можа здарыцца? Нічога, калі ты будзеш разумны, а калі дурны, я табе вушы абарву, як вернуся. Ну я полячела. Я буду разумны, тёточка сава, абяцаю! Ой, уцякай, хутчэй, верабейка, уцякай, пакуль сава не вернулася, я прошу тебя. А дзюбуй ножкі, я табе развязваць не буду. Ну, раптам ты зноў пачнеш спяваць і скакаць. Ах, я дурань, сапраўды, як жа ты за звязанай дзюбай есці будзеш? Ну, давай. Добра. Тихо. Дякуй табе, зайка. Я ніколі не забуду, як ты мяне ад лютай смерці выратаваў. Няма калі дзякаваць, няма калі уцякай хутчэй з гэтага лесу, пакуль цябе зноў не злавілі. Куды ж мне уцякаць, зайка? А ты ляці ў вырай да свайго знаёмага парыжскага вераб'я пад дахі Манмартра. Няма ў мяне ніякага знаёмага парыжскага вераб'я. Як гэта няма? Ды і Парыжа ніякага няма, відаць, на свеце. Падмануў я цябе. Ах ты, хлус, ах ты, фанфарон несусветны. Толькі запомні. Парыж ёсць на свеце з вераб'ямі, цябе з вераб'ёў, а ёсць. І зайцы, я ўпэўнены, там жывуць. Я ў кнізе чытаў. Ёсць на свеце Парыж. І ляці хутчэй туды, пакуль жывы. Так я ж і дарогі не ведаю, бо я далей суседняй вёскі ніколі не лётаў. Я і ў цемры нічога не бачу. Ну тады скачы назад у дупло. Чакай смерці, паяц-жывец. Хутчэй рашайся, сава вяртаецца, бачыш? А яна ноч усё бачыць. Ну, пайш. Бывай. Я... А ногі развязаць забыліся. Ай, хутка раніца. А яшчэ, калі я не памыляюся, вось-вось пойдзе снег. Першы снег. Ну як, бачыў, што падазронае? Не, а што падазронае, я павінен быў бачыць. Калі нічога не бачыў, значыць, усё добра. А як кажух, тётушка сова? Ох, не могла на себе ў ім налюбавацца. Але нешта я стала дрэнна бачыць. Мне ўжо світае. Так, хутка раніца. Ну, шчасліва заставацца, я пайшу спаць. Ух-ух, бывай даўгавухі. Ох. Ой, мне на дзюбу нешта упала белая. Холодная. А гэта першая спяшынка. Хутка зіма, бывай, цёточка сава, бывай. Ух, сняжынка, зіма. Ужо зусім светла, а ніхто мяне не змяняе на варце. Ух, ух, птушкі спяць сабе ў цёплых гнёздах, а я сяджу тут і сцерагу сняжынку на кончыку ўласнай дзюбы. А спаць так хочацца. Ух, ух. Гэта ведаў, што пойдзе снег. Я ж забараніў снег, забараніў маразы. Брррр, як холадна. Не, паснедаць і ў дарогу. Дзе ж той верабей? Заглянем у дупло. Так, сняданак знік. Яно і не дзіва з такім вартаўніком. А можа, вартаўнік і з'еў мой сняданак? Ды я зараз як дам кухталя той саве. Што ўжо зараз? Толькі непатрэбны шум. Палячу лепш. І заяц недзе спіць. Зараз бы і ад ягонай маркоўнай гарбаты не адмовіўся. Але давядзецца, як той дрозд казаў, наша ляцець. Хто ж гэта ведаў, што пойдзе снег? Я ж забараніў снег. Загадам забараніў. Загадам. Ды яна спіць. Тут дзіва пярэстая. А наш злачынца, як ён там? У дупле паглядзім. Зірні, дрозд, што з ім там? Зараз гля. Каравул! Верабей! Уцёк! Канфуз! Не ўстерагла! Проспала! Отдавай мой! Верни моё! Верни моё, моё! Отдавай! Верни кожух, аферистка! Ратуйте! Ух, ратуйте! Отдай! Место шумно сёння в нашем лесе! Сапраўдны верха! Відаць, не назад разлаваліся птушкі на сову! О, о, як дзяўбуць яе! Шкода, шкода, перю! Веленькія чысцюткі! Тук-тук, самі вінаваты, знайшлі каму адказную справу даверыць, тук-тук. Што з намі зробіць арол? Хоць ты на вочы яму не паказвайся. Ціха, ціха, што гэта? Чуеце? Тырла-ла, тырла-ла, тырла-ла-ла, тырла-ла, не баюся я арла, тырла-ла, тырла-ла. Тук-тук-тук, спявае нехта. Ой, мамышка моя, ды гэта ж верабей. І я вясёлы верабей, ху-ху-ху. Я орол и верабей, у-ху-ху. Верабей, верабей, вера, верабей, верабей. Трымайте меня, я вместе им танчить. Тук-тук, ты знов порушил? За гэта орла нягоднік, тук-тук-тук-тук-тук. Плявал я на вашага орла. Плявал на самого орла? А орол плявал на вас усіх. Верабей, ты не паляцеў у вырай, а як жа Парыж? У вырай паляцеў, арол. Магчыма, якраз у Парыж. А я, калі даведаўся пра гэта, вырашыў застацца. Мне і на бацькаўшчыне добра. Вось вам апошнія загады вашага самадзержца. Выконывайце, вывучайце. Трымайце мяне. Тьфу ты, махляр. Ды нашто нам твае безглуздыя загады? Птушыйны суд павінен трымацца за птушыйнасць. Тук-тук-тук-тук, так, ашуканец, будзем зімаваць на бацькаўшчыне, тук-тук. Хачу вырай. У вырай, у вырай. Лятім у вырай. У вырай. Чик-чирик. Чик-чирик. Ну что, заяц, варыш пиво? Я думаю про орла. Не, не мог ён паляцець у Парыж. Ну што такому рабіць у Парыжы? Кінь, братка, знайшоў пра каго думаць. Ты лепш паслухай, я прыпеўку склаў. Ну і заяц, ну і зух, прамяраў савой кажух. А, знайшоў пра што прыпеўкі спяваць. Нічога ты не разумееш у музыцы. Паскачу я лепш, пашукаю саву. Ёй, праспяваю. Пачакай, пачакай, верабей, у цябе ж ногі звязаны. Крылы развязалі дзюбу, а ногі забыліся? Падумаеш, бяда вялікая. Мне на абедзвух яшчэ з ручкей скакаць. Бывай, заяц. Сапраўды, стаў з таго часу верабей скакаць адразу на дзвюх ножках. А сава? А сава? Сава перастала лётаць на зіму вырай. Птушкі, аднак, да гэтага часу не даравалі ёй таго, што яна вераб'я не вартавала. Надта ўжо сваіх пер'яў шкада. Варта толькі саве раніцай зазявацца і, не дабраўшыся да дупла, заснуць недзе пад яліной ці кустом. Тут усе птушкі завальваюцца на яе, хмарай скубуць ды крычаць: «Аддай маё пер'я, аддай маё пер'я!» «Аддай маё пер'я!» «Аддай пер'я!» «Аддай пер'я!» «Аддавай!» «Аддавай пер'я!» Чуеце? Знову пачалося. Пайду пагляджу. Сябры, а вы слухалі радыёпастаноўку «Парыж на свеце ёсць» паводле п'есы Уладзіміра Караткевіча «Верабей, сава і птушыны суд». Выканаўцы: народныя артысты Беларусі Сергей Журавель, Арнольд Памазан, Віктор Манаеў. Заслужаная артыстка Беларусі Рыма Маленчынка. Артысты: Уладзімір Кінкамінскі, Уладзімір Корпусь і Кацярына Доўнар. Запіс 1992 года.